Bismillahirrahmanirrahim. Kono yo hediti be o radio mengi Ibadur Rahman. Iden fuddo dars no gaye jeetata bo de deftere usulu sunna lima Ahmad wondude musibe men maketebe Ishaq Diallo falyatafaddal mashkuran wa majura. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إذن يتق الله سبحانه وتعالى Iden jarnamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala handudo e yettede handudo e jarnede yendu anone laado men sallallahu alayhi wa sallam kanyum may be ngore mabbe e sahaba be mabbe tambiti be ka do dina ha dum do hewti en yentoro mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo tabintin en ngal do dewal yo arsuko en gandal nafowal en arsika en gollitirgol koko wonde e jangude haray hiden jokkito odo darso meden ende do deftere ko dum woni usulus sunnah limam ahmad rahimahullahu ta'ala haray ko ngal do dambugal woni ko wonden ko yowandiri e doftagol be do lambe fatimbe yamirali yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala haraye darsu men fejjudon en jantike yoga e nyaawoje ko yowndiri ko honno lamdo on o jodorta bawto dum en sappike yoga e ayeje kanyum ma e ma kujinirado men sallallahu alayhi wa sallam kanyum ma e kongodi yimbe modjube fejjube ko sappani en telende do lowre haray hiden jogino tobbere nde watteten don ko honno woni den tobbere ko shubuhaji ko dum woni jilbudi wona e libede ko yowndiri e be do lambe ko wadi non de do hunde hino jeya e hunde molanande de jama on hani wattande ila e mudum ko wadi non ko do wona e rewrede wombe e yaltude hore lambe wombe heferde lambe bela e darude nafore dina kanyum e nafore aduna be wada de do golle haray di do subuhaji jamta goldi fiyo juldo on burto tabutude kaado dina mum rento e mudum rento e fitinaaji din rento e yimbe fitina ben ko yontigi ando won dema de do bindere wano jantorno den non ko bindere molanaande ni haanaande wattane de ila e mudum haray ko ni won den e soggirde fi janta golli do subuhaaji e ruttugol di roko Allah subhanahu wa ta'ala newni aranum dum en jantoto himme nafore ko woni e nyaawirgol shari'a mu Allah subhanahu wa ta'ala wadi on tobere dimmere den jamto den yogay usuluji e dawabituji ko yowandiri e hefer dinnugol neddanke toddagol neddanke innako kefero bawto dum janto den yoga e subuhaji di woni libude fi hefer dinnugol be do lambe tobere men nayabere den janto den yoga e subuhaji di woni libude fi yo jama on yaltu e hore be do lambe haray do piji ko piji himmudi modja musiko joldo teddudo hida do'a wattande ila e mudum ko wadi non koyde hino morti e mudum haray yam famu wondema Allah subhanahu wa ta'ala o taginde do tagore o addinde ka hore leydi do o akkitirali de ni o shar'i ni kanko Allah subhanahu wa ta'ala shariyaji o addani be deftere o addani be nelado mono tindina be dendanangal ko wawata be mojjande aduna e lahara haray ko yam famu wondema be wombe e noddude findinde yimbe ben fi doftagol be do lambe hara wobbe mabbe be do lambe hino wadde ton lundalle dum do hollali ko foygintinugol nyaawirgol alqur'ana kanyum ma e sunna o ta haqille neddo yaaru e dum alqur'ana kanyum e sunna nelaadon sallallahu alayhi wa sallam dido nyaawirgol dido gollitirgol dido ko dum do woni malangal aduna kanyum ma e laakhara si tawi woni alqur'ana kanyum ma e sunna nyaawiraaka gollitiraaka ko innete ko malal ko innete ko uttu ko innete ko deejere waawata ko hebaade Allah subhanahu wa ta'ala ka deftere makko yimo sappano en fi nyaawirgol de do alqur'anaare Allah subhanahu wa ta'ala hino yamiri dum o wi inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah Allah subhanahu wa ta'ala o wi men jippini de do alqur'anaare faade e maada Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko sabu gonga woni ko men jippiniri de fi ya nyaawir de do alqur'anaare hakkunde yimbe ben konko Allah subhanahu wa ta'ala famin ma imudu wana fere maada Muhammad de do alqur'anaare sa taskike o do aya atawai ko ne jippinira ko fi yonde nyaawira ko fi yonde gollitire dendamangal fi yakuji din ko yonde gollitire ko yonde nyaawira Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa anihkum bainahum bima anzala Allah nyaawir hakkunde mabbe konko Allah subhanahu wa ta'ala jippi dum do ko yamirore de Allah subhanahu wa ta'ala yamiri wonde may nelaado men sallallahu alayhi wa sallam nyaawir konko Allah subhanahu wa ta'ala jippi dum do kadi hino yamira dendanangal denda nangal yimbe be nyaawir gol ko Allah subhanahu wa ta'ala jippini kon Allah subhanahu wa ta'ala ko dum do woni ko sappi si tawi woni hiden faala yoldende si tawi woni hiden faala buttu si tawi woni hiden faala jam en nyaawiray alqur'ana on en gollitiray alqur'ana on Allah subhanahu wa ta'ala o wi fi hollugol ma angal nyaawirgol alqur'ana on lorra mudun nambara mudun o wi walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun Allah subhanahu wa ta'ala o wi harayim be kaeden be jabuno be gomdini Allah subhanahu wa ta'ala be hulimo be golliti alqur'ana re den e sunnana la don sallallahu alayhi wa sallam be golliti e hore mabbe be nyaawinori dum do harabe nyaawinorali ko ne anke mo'ini Allah subhanahu wa ta'ala o wi uditanaino be ko dum woni nemaaji e mo'ereji immorde ka asama'u e ka leydi Allah subhanahu wa ta'ala tippina tobongon ko dum woni ndiyam dan o yaltinana be pudi din be heba ko be wallitora be heba ko be nemora harabe sonjaake harabe tampali Allah subhanahu wa ta'ala o yi walakin kadzabu ko wontum be fenni be jabali yutirgol baa alqur'ana be jabali nyaawi norgol alqur'ana be jabali yutirgol e ko annabaabe mabbe ben woni be yamirde kon be sinceni laawi hore mabbe Allah subhanahu wa ta'ala uwi fa akhaznahum bima kanu yaksibun. men nangitiri be sabu konko be lati hibe faggito dum do ko hollatama wonde ma alquran an so nyawirama nafore molanaande yiltam to jamaa allah subhanahu wa ta'ala hino sappano en fi nyawirgol alquran on himo sappo kadi bembe tawreta kanyum may linjila jippinano e mudum ben kadi sawi be nyawirno den don enen kadi se nyawiri alquran on nafore den de huttitay o wi walau annahum aqamu at-taurata wal injil wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun allah subhanahu wa ta'ala wa suratul a'raf sitawnu harab bebe tawreta jippinano e hore mudun kanyum ma el injila e koko men jippini faade e mabbe timmorde ka joma mabbe sitawno be nyinnuno dum do e pittali mabbe e wonkiji mabbe be gollitiri harabe lundaake be dabbi goddum go allah subhanahu wa ta'ala o wi onemi nayno be nema on iwradu nema on kadi yaltaka leydi o wi kono hino e mabbe wobbe go be tawata ko hakindibe no wadde mo yere no wadde bone o wi ko buri duudude kon boni kon ko woni e gollude wana imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala o firtani en o do aya o wi hino jeya e mudum ko ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma fillani en nokku kalla subhanahu wa ta'ala o wi la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim ay law annahum amilu bima fil kutubi allati bi aydihim anil anbiya ala ma hiya alayhi min ghayri tahrifin wala taghyirin wala tabdil la qadahum dhalika ila ittiba'i al haqq wal amal bima iqtada ma ba'atha Allahu bihi Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam o wi sanu be do be jabuno gondin goldum do gollitira dum do nyawira dum do podayno be ha be yutira bawo yamirore yamirande e mudum den be jabayutirgol bawo dum do Allah subhanahu wa ta'ala wi onay minayno yimbe ben nemaaji heewu nyawirgol alquran kay may sunna on dum do ko waddi dum yimbe be dina waddi kala juldo nyawirgol mu alquran kanyum ma e sunna dina waddi fibagol wonde ma alquran on kanyum ma e sunna on ko dum do woni ko nyawirte kala ko lundi alquran e sunna e ko neddanke mojjini fi ko nyawire dum don ko mere ko ya fibo dum don lataaki ko hunde jeyande e dina ko ya fibo kadi wondema alquran kanyum ma e sunna on hino wawa gollitirede e kala zamanu e kala nokku hande ko dum do wobbe go woni darade inna alquran on nyawir gol mo kanyum ma e sunna on hino wondi e sattende hino wondi e dum do e dum do wona non woni alquran kanyum ma e sunna dendanangal zamanuji din kanyum ma e nokkoli din hino wawa hino wawa gollitirede dum do ko ardinan den de dajjanne do ko ta sikku wombe yamirde yo lampe ben dofte ma dum wombe e wiude lampe ben be tawata be do be yaltale el islam be wadali ko hefer din natabe wota be hefer din ne sappana gol ma wondema haray wombe noddude dum do ben hibe tippi ka kelbi ko yondiri e fi nyaawir gonde do alquranare kanyum ma e sunnela don sallallahu alaihi wasallam ko non ko do woni mal wore de ngaduna ila khara tobere men hikkotonde don den ko yowandiri e subuhaji be do yimbe wombe hefer dinude be do lambe kanyum ma yimbe wombe wadde bakkatuji ko di do laawi woni ko khawarij woni ko fuddorno yettugol ayeje kanyum ma makujina rabbi sallallahu alaihi wasallam famira dum no falira wo jippina nyaawo jeden hore yimbe ben hande kadi yutirbe lawol khawarij wano da'ish e be yimbe wombe yaltude hore lambe wada ko fala angal andugol famugol kaado dina ya famu sido juldo teddudo wondema hefer dinugol neddanke dum hino jogi shurutuji no jogi shartiji nda yata hata wata neddanke innete ko o kefero dum no jogi shartiji hino jogi ton kadi mawanu uji yani piji salotodi innugol neɗɗanke ko ke feero ko yen watta ñila karamo koɓɓen hino sappi yoga e chartiji ɗi mi jantantoma inchallahu tabaraka wa ta'ala en ndara e jonde hara koko yowodiri e usul wa dawabit fi takfir waɗe mawdu hertorɗo ɗum ɗo hara hino jeeya e chartiji fi hefer innugol julɗo nde tawata aranum ɗum on mo wonɗa e hefer innude ɗon himo andi nden hunde nde o woni e gollude ɗon nden ɗon ko hunde heferɗinore non kono a dari ka heferɗini goɗɗo tawata nden hunde nde o woni e wadde ɗon o anda wondema nden ɗon ko heferɗinore haray a to ñimo hino jeeya e muɗum koɓe sappi chartiji fi heferɗinugol neɗɗanke on koma hara neɗɗanke on o tewi pas haqqille makko sotta o karhaka o doolaka o ɓiƴƴaka hay e mere o suɓano hoore makko o tewo pas o waɗa ɗen ɗon golle ɓawto ɗum hino jeeya e muɗum charti fi heferinnugol neɗɗanke an yakuna muhtara nde neɗɗanke on tawata mo suɓani hoore makko ko kanko woni ko suɓani hoore makko no wirɗen noon haqqille ɗen hino timmi o doolaka o ɓiƴƴaka o waɗaka hay mere o suɓano hoore makko o waɗa keeferu ɗiɗo piiji fof ko ma ɗiɗo ɗi timma heɓugol kente kon gandal hunde nden ino harmi tewagol pas waɗa golle ɗen suɓano hoore muɗum keeferu ngun waɗa ɗum ɗon karamo koɓɓen ɓe wi ɗiɗo chartiji hino jeeya e ko waɗata ha neɗɗanke on heferɗine julɗon o heferɗine koyen watta ñila haray en yanñoye ɗum ɗo e darsuji meɗen go'o hino jeeya e piiji haɗoji heferɗinnugol julɗo toɗɗomo inna ko keefeero si tawi neɗɗanke on waɗi gollal ngal tawata ngal ɗon gollal ko golle keefeero kono himo majja yani aljahal neɗɗanke on hino majja wondema nden ɗon hunde won himo sikkude kanko o anda nden ɗon hunde ko heferɗinore o waɗa golle ɗen o anda ñawore muɗum aya hewtalimo hadis hewtalimo o yiɗali andinomo hay e goto so waɗi ɗe ɗo golle oɗo o heɓante koñete kon nganto ha hujja on jippine e hoore makko wano cheikh l'islam ibn taymiyya rahimahullahu ta'ala ka deftere makko al istighatha himo sappi nde ɗo lowre sappande yajunde ko wano noon kadi karmo koɓe buy hino sappi lowre nde yani ko maharonti hino andi hara on tigi majjaka hino jeeya e muɗum atta'wil yani si neɗɗanke on firi famiri ni maɗum goɗɗo go yewtirimo ni tawata wonano o fiɓo wondema kanko ɗum ɗon koɗo wondi e sawaba on e jaka wona ɗum ɗon le wondi e sawaba on o heɓali ko hollamo ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni sawaba on fawto ɗum o waɗa ɗen ɗon golle oɗo en wawatamo heferɗinnude ha heɓen ko hollamo tigi tigi on wondema ko ni woni ko haniri siko aya innama ko ni woni ko sahaba nela sa sallam firiri koni sahaba ɓen firiri koni tabi'ina en firiri hare ɗiɗo piiji koyen watta yila e muɗum karamo koɓɓe hino windi defte ko yodiri e usul wa dawabit fi takfir e ko yodi e ɗiɗo piiji hare koyen watta yila toɓɓere men hikkotonde ɗo nden ko ɗi subuhaji ɗiɓe woni e dallinorde fi heferɗinnugol ɓeɗo lamɓe ɓeɓe ala e ñawirde alqur'an wattana yila moƴƴa kaɗo dina ndeɗo alqur'anare ɗiɗo nususuji ɗiɗi famortako beleɗe koma neɗɗanke mo heɓa karamo kojo kadi mo tawata oɗo karamo kojo wona karamo kojo jomiraɗo beleɗe karamo kojo mo tawata si tawi woni fitanuji ɗin ɗi waɗi hendu ardu o naɓortama oɗo kadi o hana wonde karamo kuma neɗɗanke mo tawata o waylitorta hande ko oɗo none jango ko oɗa none karamo koɓe haysi fitinaji ɗin waɗi kamɓe ɗum ɗon waylataɓe wonay e pellital on tino doa jettu de gandal e juude be do himo doa jettu de gandal e juude be do kono si tay woni koy juude wondo wonda e jangude o firani mal qur'ana no firiri wo o yiltaake o faami al qur'ana no hana faamirede non fere ala okete di do nambaraji he ferdina yimbe tawata be do wona hana be he ferdinede ni hino jeya e subuha arano on subuhaji ni hino duudi ko non jantoto sedaaji ko pecce didi wiiden feccere aranere den ko subuhaji di dibe woni dallinorde fi hefer innugol lambe ben wi ugol wonde makko be heferbe feccere dimmere den subuhaji dibe woni dallinorde wonde ma hino dago yaltugol e hore lambe ben ko wonde e torde ko di subuhaji dibe woni libude ko yowandiri e fi hefer innugol lambe ben hino jeya e subu arano on dallinorgol aya wonka ka suratul maida aya chapannai e nai nuku ka allah subhanahu wa ta'ala owi wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaika humul kafirun allah subhanahu wa ta'ala owi e odo aya kala ommo nyawiraliko allah subhanahu wa ta'ala jippini kon owi ben don haray ko ben don woni heferbe ben o do aya woni ko be dallinori be wi'i be hefer inni lambe ben be sendindirali wonde ma tawi woni lambo on sharia ji di woni nyawirde din himo fibi wonde ma bin don hino hana nyawirede edi alqur'ana on ma si tay woni himo fibi wonde ma alqur'ana e sunna ko dum don hana nyawirede kono tum bay belede makko e shahawa makko tuyoji makko podi mo haa o nyawirdo be sendindirali dido be wi kambe tum kala nyawirdo won tum a nyawiri ko na alqur'ana yani luwaji din wondi e ona de nyawirede e leyde den hay sawi woni lamdo on ko juldo be wi aya o do aya hino jippi fi mabbe kala mo nyawirali ko na alqur'ana on o do ko kefero be sendindirali joni haray den wiya wondema aya on en acce sahaba ibn al-ad bin sallallahu alayhi wa sallam be firana en aya on ko wali non hibe ko feondo mabbe dum woni ko cippi be hawro ndire en al-ad sallallahu alayhi wa sallam joni yilto den ka tafsir ji ndaren ko non karamo ko be andiraabe firgol al-qur'ana ben ko non be yewti ko yondire o do aya hala en attoray wana imam al-baghawi ka deftere makko ma'alim at-tanzil mujalladu tatabo on sengo derol chapande jeego e go o wi kanko imam al-baghawi rahimahullahu ta'ala nokuka allah subhanahu wa ta'ala wi wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaika humul kafirun kanko imam al-baghawi o wi qala qatada wa ad-dhahhak nazalat hadhihi al-aya ayat al-thalath fi al-yahud duna man asa'a min hadhihi al-umma o wi kanko qatada kanyuma e dhahhak wondema aya je wonde tati je wonde ga suratul maida nokka allah subhanahu wa ta'ala o wi wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humuz zalimun humul fasiqun den don ayeje ko jippi ko e al-yahud wona e ben bonnube e de do mofte kono non kadi fillora e barabun azib radiyallahu ta'ala anhu o wi wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaika humul kafirun o wi wa zalimun wal fasiqun kulluha fil kafirin wa qila hiya ala an-nas kullum o wi wondema aya on ko jippi nokko kaw yewti fi toñube kanyum may fasikibe be do aje foko fi heferbe ben wi ama wondema hino huttiti e yimbe ben fu o jokki songo gol kongudi sahaba ben kanko imam al-baghawi o wi wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma wa tawus o wi ibn abbas kanyum may tawus laysa bi kufrin ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كافر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. ابن عباس كما يطاوس بوي ونا كفر يلكنو إلا والإسلام والوني كفان دارو ستايوني أنتجي ودي نمدو هريكو وكفر وي لا تاكي نمدو ونو يدقل الله سهفر نمدقل يد يدقل الله سبحانه وتعالى كنم ما يدرنغنغل فنقل وي الله سبحانه وتعالى على ما درنغنغل. قرنون كدي وي قال أطاع أطاع كدوي هو كفر دون كفر، يعني كو كفر نكو هي وتا كفر او نا كفر يلكنورو يلكنو كان الاسلام. اوي والظلم دون ظلم، يعني كو توني ده وتا توني، وفسق دون فسق، يعني كو ناس فاسق ياغل نغال هي وتا فاسق ياغل يلكنو والنك كو الاسلام. وقال اكرمه اكرمه كان كدوي معنى، يعني معنى ايه ام اوي ومن لم يحكم بما انزل الله جاحدا به فقد كفر. اوي ومن لم يحكم بما انزل الله كلام مجبنا نياوا نياوي الله سبحانه وتعالى جبنيكم هرهم يدي دون دو اوي تيكيتيون واك نياوي القران كان ما سنه سلو فيو هور تيواره اوي فقد كفر غبي هرهم هيفر دي. اوي ومن اقر به كلام يرتي دون دم القران والسنه كنوا هانا نياوي ريده ولم يحكم به ونياورا القران فهو ركن ظالم كو تونيدو فاسق كو فاسقي اي بيدو كون فيريري فيريري اودو اي هنا جيا كدي فيرام بين اودو اي البقاعي رحمه الله تعالى كان كدي اووي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وفيرانيان اووي من جهد حكم الله كفر ومن لم يحكم به وهو مقر فهو ظالم فاسق. اووي كلا اون يد دووي القران هانا كنياويريد فيبي امودون تيواري فاس اودو هيفر اني اووي كلا مو نياويريال القران اون كونو هي مقري وندما القران ني سنن هانا نياويريد اودو هاراي كو تونيدو كو كو فاسقيجو haray ko yen wattanyila gento da ko karmo ko ben no be woni firirde aya aye jeden non dum do andinte wonde ma haray hefer inno gongol wona hunde na hunde welde fi cheikh l'islam tammi rahimahullahu ta'ala wan ardin non kama jumul fatawa o wi wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun kala on nyaabi do kona kon ko Allah subhanahu wa ta'ala jippini o wi ben don haray ko ben don woni heferbe men Sheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullahu ta'ala o wi ay aymana ayun huwa al-mustahill lil-hukm bighayri ma anzala Allah o wi hara kanko on nyawirdo kona al-Qur'an wa sunna on o fibi wonde bako dum don buri yani o dattini o dagini o wi konko o nyawirdo dil waji don ine banke tafani hore mudum dattini dum don nyaawiral alquran on bugito alquran on o wi ko do woni ko fanda e aya ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ko dum do woni ko yewti no jeya hande dallino tobe ko ngudi ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala wiya hene jogi dalil fi hefe din go lambe be wondu den do ben hande de do hunde ne dan ko yo watta yilahu allah subhanahu wa ta'ala إمام ابن كثير رحمه الله تعالى كان كذلك تفسير مكة أوي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أوي لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا وفيراني يقول أوي كان إمام ابن كثير أوي كفيهن من بيدو بهيفر إنني كسبوا بيدي بلندك نياوري الله سبحانه وتعالى تهوري فاندند قصدا منهم اهور فاندون دم هيبه بفيتا بهانغاكا بتوي بس بسوبيدون دو وعنادن كنم ما يدرنا غول وعمدن اتوار بس بنياويرون دو بيدو كدي بيدو نياورن دين جيبينتي هور مابه اندي lanɗo on e luwaji ɗi o waɗi kanko yimɓe makko ɓe wondi ma kala ka o ƴettoy ɗum ɗo ɗa duwa andude taw si tawi woni himo fiɓi wondema ko non woni, si tawi woni o tewi, si tawi woni koye hoore suɓande makko. Cheikh Abdourahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala ka tafsir maɓɓe kamɓe kadi ɓe firani en oɗo aya, o wi ɓe wi wa man lam yahkum bima anzala Allah min alhaqqil mubin, immorde o ka ɗo gonga ɓanguka wa hakama bil batil alladhi ya'lamu, on tigi ñawiri on mere mo andi ɗon li gharadin sabu fanunde min agharadihi alfasida, immorde e fanulleji makko bonɗi. O wi fa ulaika humul kafirun, ko ɓeɗo woni heferɓe ɓen. Ɓe ma kamɓe Imamu Sa'di rahimahullahu ta'ala fal hukmu bi ghayri ma anzala Allah min a'mali ahli al-kufr. Musiɗɗo julɗo tedduɗo jento, ɓe wi kamɓe Imamu Sa'di on ñawirɗo kona al-Qur'ana on, ñawirgol kona al-Qur'ana on ɗum ko jeeya ɗum e golleji yimɓe keferu, ɓe wiyali wondema ko o kefero. Allah subhanahu wa ta'ala okki ɓe koynete kon fiqh, ndaru tafsir maɓɓe on, ndaru karamo ko ɓe duɗiɓe e juuɗe maɓɓe wana Cheikh Muhammad Salim ibn Uthaymeen en. Allah subhanahu wa ta'ala famini ɓe hollugol masi Allah subhanahu wa ta'ala arsikima karamo kojo tutowoma e manhaju salaf e ko hana wonede muɗum kon haray Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴike ema. Ɓe wi fal hukmu bi ghayri ma anzala Allah min a'mali ahli al-kufr, ko golle yimɓe keferu. Ɓe maki kamɓe Imamu Sa'di wa kad yakunu kufran yanqulu anil milla, ɓe wi no wawi wonde keferu ngon ko ittoru ngu neɗɗanke on e nder lawol l'islam ngol. Ɓe maki wa dhalika idha ataqada hilluhu wa jawazu, ko si tawi woni on tigi fiɓi dagagol ñawirgol kona al-Qur'ana on fiɓi ɗum ɗon hino sella hino dago. Ɓe wi hon ɗum wa kad yakunu kabira min kaba'iri dhunub, ñawirgol kona al-Qur'ana on hino wawi wonde ko bakkatu molanaɗo immorde e bakkatuji mawɗi ɗin, hino wawi wonde kadi wa min a'malil kufru, ina wawi wonde kadi ko golleji keferu kad istahaqqa man fa'alahu al'adab ash-shadid. Tawi gom hino wawa wonde hino wawi yantude hino wawi kippade e on neɗɗanke wadduɗen ɗon golle ko ɗum woni ñawirgo kono al-Qur'ana on lette musude. Ko wana noon ɓe jokki yewtere maɓɓe nden ɓeddani en firongo Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala firigon wondema ko kufrun duna kufr, yani ko keferu ngu hewta keferu ngu neɗɗanke sikka tan ngu wondema ko yaltinowo e l'islam. Ɓawto ɗum Cheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shinghiti rahimahullahu ta'ala ka deftere maɓɓe kamɓe kadi Adwaul Bayan, ɓe maki on ɗum kamɓe Imamu Shinghiti, ɓe maki wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, kala on mo ñawira alkona al-Qur'ana on haray ko kefero. Ɓe maki kamɓe Imamu Shinghiti fal khitabu lil muslimina kama huwa zahirun mutabadirun min siyaqil aya, ɓe wi yewtere nden ɗo ko fewtiti ko julɓe ɓen wano feeñiri noon wano haqqille kadi faamirta noon. Ɓe maki wa alayhi fal kufru imma kufrun duna kufru, ɓe maki keferu ngun ko faanda e muɗum ko nowawi wonde ko keferu yaltuno e l'islam, nowawi wonde ko keferu kadi na yaltunoge ɗen l'islam. Ɓe maki wa imma an yakuna fa'ala dhalika, nowawi wonde on ñawirɗo ɗon o waɗiri ɗum ɗon mustahillan lahu, himo dagini kon ko o ñawir ɗon kona al-Qur'ana aw qasidan bihi, ma ɗum himo faandi ɗum jahada ahkamillah, o lundo o yedda ayaji Allah subhanahu wa ta'ala ɗen wa raddaha ma'a al-ilmi biha, o rutta ɗum ɗon ko wondude e gandal wondema ko ɗum ɗon hana ñawirede. Ɓe jokki yewtere maɓɓe nden ɓe maki amma man hakama bi ghayri hukmillah wa huwa alimun annahu murtakibun zamban fa'ilun qabihan wa innama hamalahu ala dhalika al-hawa fa huwa min sa'iri usati al-muslimin, ɓe wi kala on si o ñaawiri kono alqur'ana on haray mo andi wonde makko o wadditi do bakka to qay pellet lehi mo andi di shariyaaji do ko neddanke woni ko tafidi wona Allah subhanahu wa ta'ala wona alqur'ana e sunnani himo andi pellet ko bakka to woni ko fajjiti do ko golle somude woni ko wadi do ko belede woni ko addi mo e dum do o jangani ko yonirdi do fakulteji droit e sigadi do piji o jangani dum do ha tawi ko ka cour penal ton woni ko o nyaawoyta kono himo andi pellet ko alqur'ana e sunna hana nyaawirede himo andi ko bakka to woni o waditaade do be maaki wonde maharay o do himo waiwano dendanangal be yimbe yeddube Allah subhanahu wa ta'ala e julbe ben kono innataake ko yaltube der hoggol islam go haray ko yen watta nyila karmo ko ben ko dum do woni ko be firi ko yondiri e odo aya en andi odo subha mo woni libude ko subha mo tawata e aye jeden karmo ko ben no firi non kono hana yarede e mudum haray khawarij e be yimbe wonbe hefen be lambe ko dedo ayaji do ne jettude be hefer dinna yimbe be ya fa mu khawarij kanyum kadi ko ni woni ko wonno e yarde mudum dedo aje de be wonno jettude be jippina e hore lambe ben be jippina e hore yimbe wonbe wadde bakkatuji ko de ayaje be wonno e jippinde sayyidina ali inil hukmu illa lillah sigari do piji wonno e wadde kambe khawarij قرون سي إمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى كان كو كدي هلو قل ما وند ما خوارج يتنو سيغا أولو آية بوي وعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر بوي أندو وند ما خوارج دل رينو أولو آية بوي يكلم نياوير الكونا القرآن هرائكو كافر بوي وعلى السنة قالوا لا يقر بترك الحكم اهل السنه فتتنوكو ان غول وندما كلا وادودو دو هاري كو كيفيرو كون نك امام الاجوري رحمه الله تعالى وندنو كشريعه اووي ومما يتبع الحروريه من المتشابه اووي نجي اكو جوكتا بيدو خوارج امورد اي اي جنندود قال القران وانا او ايامو جانغودن دو اووي ويقرؤون ما هذا ينجدا او دو ايا كدي نك الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بين به فربه غاجو ما به اوني اي بيوانغال بدل نورا دون دو او كان كو امام الاجوري فاذا راوا الامام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر سي بي وند مالان دو نياويري كونا القران بين نو هفر ديني ومن كفر عدل بربي كلا نياوير كلا هفر دين دار اوني كي غاجو ما فقد اشرك كون يرى الشرك فهؤلاء الائمه مشركون بيو وندما بيدو هوربه كو شركوبه فيخرجون بيالتنون ابي هوربه دو فيسالون ما رايت بيودا كونكو ييدا دايش هاندي يرنتي دايش كوني وادد كانيوم بابي ومبه لاول خوارج اويلي انهم يتاولون هذه الايه بفيري راي اودو ايه نوبه فاليرانون قرن كان امام ابن عبد البر رحمه الله تعالى وي وقد ضلت جماعه من اهل البدع غمبي ماجي يمبه دودو يمرد يمبه بدع الخوارج والمعتزله في هذا الباب يمرد الخوارج كما المعتزله قال دو دمبغال فاحتجوا بهذه الاثار وي بدل نوريس غدي دو بتنيجي ومثلها كان ما يديدو كدي في تكفير المذنبين efe din golbe yimbe wonbe wadde bakkat aray ko ya fam dum don wondema o do aya na ya ettumo jippina mo hore lambe ben a anda tigiti on ko honnum addi be habe nyaawiri ko na dum don ko subo aran on subo hadi mon no jeya e mudum mudo ne dalli norde fi hefe din golbe do lambe innu gol wondema nyaawir gol ido luwaji ido sharia yi do dani hore mabbe tata ko neddanke woni ko wadi dum do wonde ma kala nyaawirdo dum do haray e fottande julbe bembe fakko mabbe hay say woni on tigi dattinali haray on tigi he ferdini be dallino na kongol ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala wanangol do kongol ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala nokku ka wi'i wal insan mata halala al haram al mujma alayhi aw harrama al halal al mujma alayhi aw badala al shar' al mujma alayhi kana kafiran bi ittifaq al fuqaha ngoldo kongoli mu taymi tarayimahu allah taala do ne dalli norde nokku ka wi ne danke kalande o dattini konko harbi ko fottina fotta e mudum wonde mahino harbi maadu mun tigi dagini ko fotta e mudum harmini konko fotta e mudum hino dagi maadu mun tigi si wattiti sharia allah subhanahu wa taala o nyaawiri goddum go haray o hefer ini ka fottande karbo ko be foppo mabbe dalli norade dum do hande ko dum do wonbe lawol khawarij woni e dalli norde ange horema yettugol kongudi karmo ko be inna famanaydi horema a heltali koppima jodida yeso karmo kojo hay e goto andaka ko mboni karmo ko ma andaka konto janguda andaka ko juude ho mboni ko dudida antunge horema da yettugol fubbo e defte den fubbo e alquran kanyum ma e sunna e kongudi karmo ko be dalli nora dum do wawla ko fala wo hefer inna yimbe fasik inna yimbe wada yimbe ko fala ndo ko ella molana doni ko ko jarri bora mofte den fewdo hande ka wonden do la sima si odo ne danke jogi do di fikraji do halfinama jannugol yimbe ko no woni ko tutata e hakille be do yimbe ngoldo kongoli mu taymi tarayma Allah taala ko andirta be nunda kongoli mu taymi tarayma Allah taala haygol timmali kangol kangol hattoy ton hewtoyal kongol ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala mi sogganengol ha kangol yaltoy ton ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala o wi wal insan mata halala al haram al mujma alayhi aw harrama al halal al mujma alayhi aw badala al shar' al mujma alayhi kana kafiran murtaddan bi ittifaq al fuqaha wa fi mithli hadha qawluhu ala ahdi al qawlayn ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون اي المستحل للحكم بغير ما انزل الله ابن تيميه رحمه الله تعالى غول دو كونغول ماكو تيمود ماغول كوني او سوغير غول كماجيم الفتاوى مجلد تتابون سينغو ديرول تيمد ايدي تشابان اي جيغو اي جيت سينغو ديرول تيمد ايدي اي تشابان اي جيغو اي جيت مجلد تتابو جنتو تيميه رحمه الله وي onne anke dagindo konko harma harmina e mun tan fotta harmugol madum o harmini konko fotta e mudum dagagol madum o wattidi sharia allah subhanahu wa ta'ala fotta do e mudum o wi haray o woni kefer o wi kanko mo tamata rayma allah ta'ala haray o wi kalawol l'islam e fottande karmo ko be fi'u be foppo mabbe o wi ko wanoni kadi yewtira e kongol go نك الله سبحانه وتعالى وي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون كونغولي متيميتا رحمه الله تعالى غول بي دالي نور تاغول هاغول يالتويا بي اكي ديدو يوتر ماكو او فيري معنى يوتر ماكو نين كونون كارمو كوجو يوتر ماكو نين كو يا جوكو هاكا غول هاكا يالتوي تون او وي اي يعني معنى يوتر ندي وون فالا ما يوتر نكان كو متيميتا رحمه الله تعالى او وي المستحيل يعني كون داتين دو داغين دو wonde maluwaji din shariaaji ko be woni nyaawirde kon constitution ji mabbe din on tigi dagini wi ko dum don haana nyaawirede edi alqur'ana on liho o wi ay almustahil lil hukmi bighayri ma anzalallah o dattini dum don ko na alqur'ana o do hare woni kefer ko dum don tebe tebe rahimahullahu ta'ala woni ko faani e mudum na innugul tafsil ala e mudum fensi tande ala e mudum dum do ida do faamude dum don wonde mi tammi tarayma Allah taala ko wi ko on dattindo yilto kama jumul fatawa ndara yewtere makko de ya famu kadi tobere wote wondema mustalah yani kongudi karmo ko be ben sibe inni at tabdil ka dengal fuqaha wen ka urfu mabbe ka wo walle karmo ko ben at tabdil maana mudum kon woni maana mudum nokay bu tayma taray mawla taala wi ka kongol makko do aw badala shar ma dum watti sharon ko woni ko be fandi e mudum imam ibn al arabi rahimahullahu taala ka deftere makko ahkamul qur'an mujallad ida bon sengo derol capanɗe jeego e nogay e nayi himo yewtude en la budda yiltoɗen e karmo koɓɓen ɓe feƴƴana en kono so woni ko enen feƴƴanta hoore meɗen ñaawiren no faalira ɗen ko ella molnaɗo jento imamul arabi o wii in hakama bima indahu ala annahu min indillahi fahuwa tabdilun yujibul kufr o wii in hakama bima indahu ala annahu min indillah fahuwa tabdilun yujibul kufr o wii honno o wii so tawi woni ñaawirɗo kona alqurana on o ñaawiri ɗum ɗo wondema konko o ñaawiri ɗon ka makko wondema ɗum ɗo hino ɓuri moƴƴude konko iwi ka allahu subhanahu wa ta'ala o wii ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni wattutugol ngol ko ɗum ɗo waɗɗinta keefeeru ngo a yi wondema konngol a tabdil ka ɗenngal karamo koɓɓen ka woowalle maɓɓe ko ɗum ɗo wondema o suɓii ɗum ɗon o fiɓi wondema ko ɗum ɗon ɓuri wurin konngol ibnu taymiya rahimahullah taala ngol ngol timmoyaali ka majum ul fatawa o jokki yewtere makko nden firtangol en konngol ngol o woni e yewtude ngol o wii asshar'ul mubaddal yaani sharia wattitaaɗo on wa huwa alkadibu ala llah ko fenugol e hoore allah subhanahu wa taala wa rasulu kañumanelaaɗo makko on aw ala nnasi maɗum e dow yimɓe ɓen bi shahadati zur wondude e seedal leeji penale wa nahwiha e kona ɗum ɗo wa zulmul mubayyin maɗum wa zulmul bayyin immorde e tooñe ɓannguɗe o wii faman qala kala on wiiɗo inna hada min shar'illah ɗum ɗo ko sari allah subhanahu wa ta'ala ni faqad kafara haray oɗo heeferɗini bila niza ko alda e koɗodira hino yewtere ibnu taymiya tan kandi hewde hatti ɗo yiltu kaba jumul fatawa darangol konngol makko ɓe ƴetta kuntum e konngol makko ɓeyna wondema ko ɗum ɗo ibnu taymiya ta dallinori e muɗum hay so tawi woni ibnu taymiya ta dallinori ɗum ɗo yani min babi tanasul fi cippitagol si tawi woni konngol ibnu abbas kañumma e qatada maɗum e tawu sika ɓeɗo si ari e konngol ibnu taymiya rahimahullahu taala konu e muɗum woni ko ardinta taw ha moɓinira konnguɗo hejjitiɗi ɗin ɗum ɗo fof ko ɓeleɗe musidɓe juɗɗo teddo ko ya watta yila ko ya watta yila ɗum ɗo wonɓe man haji lawol khawarij ɓewne rewde e muɗum e heferɗinugol heferɗinugol yimɓe ɓen haray oɗo subha a faamimo wondema ko sawi woni on tigi dattini ibnu taymiya rahimahullahu taala ko andiraɗo ko enete ko wongol e man haji salaf o daratako o jangiɗiɗo konnguɗi konno ɓeɗo firiri aya on o yilto o heferɗinnani tun ko alda e fensutugol naam subha tammo on subhaji hiɗi ɗuuɗi ɓe wi wondema ɓen wonɓe e ñaawirde ɗiɗo sariyaji ko wona alqur'ana on ɓeɗo tigi tigi on ɓeɗo ɓe heferɗini fi honnu sabu tertagol ɗo ñaawirgol alqur'ana on ɓe wi ɗum ɗo hino tindini wondema ɓe dattini ñaawirgol ɗum ɗon ɗum ɗo ko konngol ngol wawata jooma haqqil wata jaɓude ngol ɗo konngol sa faami subo on hino subo on ɓe wi wondema tertagol ñaawirgol ko allah subhanahu wa taala jippini kon ko dalil dattingol konko ñaawir one ñaawirde ɗon wondema ɗum ɗon ɗum ɗon hino dagi ñaawiregol konngol ngol ngol wawata ñiɓude jaabagol ɓe oɗo subha maɓɓe hino wawi wonde kenɗe ɗan hino wawi wonde kenɗe ɗan ko ndeɗo hunde tigi oɗo e nduɗo gantarru tigi woni ko khawarij kañumma e mu'tazila woni ko yani e mu fi honno ko waɗi noon honno ɓeɗo si tawi lamɓe sey ɓe ñawiri kona alqurana kañumma e sunna hiɓe ɓirriti wondema ko alqurana e sunna hana ñawirede ɓeɗo hino wayi wano on neɗɗanke wonɗo e wadde bakkatu wonɗo e wadde zina himo andi zina hino harmi no wano on wonɗo e wadde bakkatu wonɗo e yarde ɓeere himo andi ɓeere no harmi kala julɗo mo tawata ko leydi julɓe imo nandi alqurana e ɗum ɗo hino waaji himo andi wondema ɓeere hino harmi ɓeɗo kadi haray hino wawi wano ɓen ɗon amma khawariji kayma e mu'tazila be wi sa wadi kaba'iruji din tigi jom haraya hefer dini nyaawore mabbe ndi be fottoyi kala khara wonde mabbe heddinte do yite kono kaadu naga tayni nyaawore makko den ko bay manzila baynal manzil tayni yani ko hakkunde no keddidi dum do hino holli wonde mabbe nyaawore mabbe den kambe haray kala on dumi do yani suudo dudo wontudure e bakkatu dumodi e makko woni don o do haray hino holli dalil mudon wonde mahi mo dattini on bakkatu do yallo neddan ko wondo e yarde be wondo e fimude cigarette ma dum wondo e wadde bakkatu ji jani din yalli dum don hino holli wonde mahi mo dattini dum don wa wonde ko do netto woni ko khawarij kanyum ma e mu'tazila woni ko yanno e mudon haray yo yimbe ben wattanyila ko ma yilto den ka karmo ko be den na yen faman hore meden ka do dina musibe julbe teddu o zaman mo wonden do ko ma heba karmo ko ma heba wallito to do ma janga haraka kadi ko ko neddanke mo tawata na neddanke ukki do sigadi subu haji do joni yimbe moddu be faddu be ben sitay woni goddo suudo di e bakkatu joni be do lambe wiyen be dattini dum hay be dattinali dum do kono be irriti wonde makko dum do hana nyaawire dum do hana nyaa alquran e sunna kono be wondi o bakkar dabe nyaawiri luwaji mabbe ton constitution ji mabbe to be nyaawiri dum non sabu tuuyoji mabbe beleede mabbe beedo kono woni nyaawore mabbe beedo hino e wala be yimbe suudo du e bakkar karmo ko be hino yewtude en fi nyaawore be imam ahmadu rahimahullahu ta'ala be maaki wa man laqiyahu musirran ghayra ta'ibin min adh-dhanb min adh-dhunub allati istawjaba biha al-uquba allati istawjaba biha al-uquba fa amruhu ila Allah in sha'a adzabahu wa in sha'a ghafara lahu imam ahmad rahimahullahu ta'ala odo lasle ngewte mo yeso ga ka deftere meden wonde makala on suudo du e bakkat o wondi di e bakkat on o tubali e bakkat on tawata odo bakkati no waddini wadugol on tigi lette ha o maydi e mudun nyaawore makko den ko kallahu subhanahu wa ta'ala so fala o letta so fala o yaafo kon do woni findal sunna wal jamaa kala maydudo e bakkatu wona yen taju wi'en o do ko neddanke yite wona yen wi wondema o do kadi ko neddanke aljannani son tigi maydi e bakkatu ji jani din ko wi'ete wondema o do himo e sengolei yemirore allah subhanahu wa ta'ala so fala o letta so fala o yaafo naam imam al-lalakai rahimahullahu ta'ala kankare ka sharu usul itiqadi al-sunna wal jamaa wi o wadi dambugal dambulan gal himo sogga yoga ko jip ko yewta ga e nelaba sallallahu alayhi wa sallam e gomdimbe men o wi honnum wondema e o wi siya kuma ruya an nabi sallallahu alayhi wa sallam fi anna al-muslimina la tadurruhum adh-dhunub allati hiya al-kaba'ir idha matu an tawbatin min ghairi israr wa la yujibu at-takfir wa in matu an ghairi tawbah fa amruhum ila Allah azza wa jalla in sha'a adzabahu wa in sha'a ghafara lahum o wadi dambugal wondema julbe be say woni lorrataabe bakkatu mo be maydi e mudum tata dido bakkatuji mawdi be maydi e mudum kono be tuubi attalde be mayde be suudo dali e mudum dum don waddina heferdin golbe say be mayi kadi harbe tuubali har fiyake mabbe ko Allah subhanahu wa ta'ala kanko woni ko nyaawata dum don ko non kadi imam sabuni kankani mo yewti de do nyaawore sheikhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala kanyum kadi hino yewtiri wanoni sheikh muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu ta'ala hino yewtiri wanoni sheikh hafiz ibn ahmad al-hakimi kambe kadi be yewtiri wanoni ko non kadi lajina da'ima lil buhuth al-ilmiyya wal ifta kambe kadi be yewtiri wanoni sheikh abdul aziz ibn baz kambe kadi be yewtiri wanoni haray ko yen watta yila wondema o subo ado o do ko merejo ni o do dum do wawata sellude wondema be nyaawira Allah qur'an kanyum may sunna be dattini ko yen watta yila naam subo ay kiro don on subo ay kiro do on wondema be wombe nyaawirde ko na alquran kanyum may sunna be do ko hono woni alhali mabbe be do yimbe haray be heferdini kambe kadi kono heferdin nugol mabbe gol hefer innugol maɓɓe ngol Ibnu Taymiyya rahimahullahu ta'ala himo yewti ko yowodiri e ɓen yimɓe wonnoɓe e ñawirde wano fewdo tatar en Gengis Khan en e kona ɗen hiɓe ñawirayno immodde e sariyaji ɗi tawata ɗiɗo sariyaji na alqurana kañum ma e sunna koko yimɓe moƴƴinani hoore muɗum ɓe wi Ibnu Taymiyya rahimahullahu ta'ala e kona ɓeɗo kadi hefer inni ɓeɗo wona Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala sa yiltike tafsir makko nokka Allah subhanahu wa ta'ala o wi afa hukmal jahiliyati yabghun waman ahsana min Allahi hukman liqaumin yuqinun ko siga ɗiɗo dalilaji ɓe dallinorta hefer inngol ɓeɗo wondema Gengis Khan en e kona ɓeɗo ɓeɗo ɓe hefer innano hiɗen wiya fi ruttugol ɓeɗo kenɗe nayyi sengo arano ngon wondema konko wanno Gengis Khan ko keferu ngu tawata muɗo keferu ko ɓangudu tawata hiɗen jogii e dow muɗum dalil fi honno Gengis Khan e groupe muɗum ɓeɗo ɓe dattinno ñawirgol ko na Allah subhanahu wa ta'ala jippini ko ko siwa ɓeɗo Ibnu Taymiyya en woni hefer innude kañuma Imam Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala ko ya famu ɗum ɗon sengo ɗimmo ngon fi dallinorgol ɓe ka Ibnu Taymiyya e Ibnu Kathir hefer inni ɓeɗo wondema ɓen wonnoɓe e ñawirde ɗum ɗo e ɓen wonanoɓe e ñawede hoore ɗum ɗo ñawayno ɓen e ñawineteno ñaweteɓe hoore mum ɓen hiɓe ardinno ɗum ɗo yeeso alqurana kañumma e sunna hombo wiyatama hande lamɓe wonɓe e ñawirde luwaji maɓɓe constitution ji maɓɓe ɓeɓe woni ñawde hoore mum ɓen yimɓe leydi ndin ɓe fof maɓɓe ɓe irriti wondema ɗin luwaji ɗon ko dagiɗi noon wona non woniri ɓeɗo Gengis Khan en e yimɓe muɗum ɓe wonnoɓe hiɓe irritino ɗum ɗon sengo tammo ngon hollowoma attalde sengo tammo ngon mi jantanoma Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala wano o yewtir noon fi siyar o wi hon noon kanko Imamu Dhahabi fi hollugol ma Gengis Khan en e kona ɓeɗo ko lundinoɓe tawata ɓe irriti kadi ko ɗum ɗon ko ɓene ñawirde kon ɓuuri moƴƴude إمام الذهبي رحمه الله تعالى أوي ودانت له قبائل المغول أوي جبي دوندو غولتيري دوندو ويلتوري دوندو إمورده لي مغول ووضع لهم نياسا يتمسكون بها لا يخالفونها البتة بيدو لامبه مابه بي واداني بي شرياجي بي واداني بي كونستيتيون جي تاي بي لوندتا كو دي دو فيو وتعبدوا بطاعته وتعظيمه بريوري دوم دو دوفتاغول دوفتاغول مو كانكو سينتودو دوم دو اون كانيوم ما تيدينغول موي هوري دوم دو يلتو كاسير كاسير عالم نوبالا مجلد 10 نوغاي ديديون سينغو ديرول تيمد ديدي انوغاي جيدي امام السيوطي رحمه الله تعالى كان كدي وارو اردي نون كتاريخ الخلفاء وي هولغول ما بيدو بي داتين Gengis Khan e kona ɓe o wi kanko Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala wastaqalla Gengis Khan wa danat lahu tatar wanqadat lahu wa atakadu fihi l'uluhiya o wi kanko Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala ɗum ɗo woni ha tawi Gengis Khan en tabiti ɗum ɗo tawi ko ɗon ko ɓe dini norta ɓe wallitora ɗum ɗo ɓe goltira ɗum ɗo tatar tawi ko fewdo on say ko ɗum ɗo woni ko ɓe gollitirta ɓe jaɓi ɗum ɗo ɓe ɗowori ɗum ɗo ɓe fiɓori ɗum ɗo ɓe fiɓi e makko kanko hoorejo on wondema ɗum ɗo ɓe waɗi ɗum ɗo wano sharia yamirontata Allah sadaata ɗum ɗo ko rewɗum Allah subhanahu wa ta'ala dewal makko karamo ko ɓen an humpiɗe ɓe humɓe on ma safanade ɗum sengo tammo ngon fi ruttugol ɓeɗo ewɗo suba maɓɓe wondema Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala himo irriti wondema ɓeɗo ɓe sartinno ɓe waɗi ɓe ɓurdini ɗum ɗo e dow alqurana kañumma e sunna dali muɗum Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala o wi fasarat fi banihi shar'an muttaba'an yuqaddimunahu ala alhukmi bikitabillahi wa sunnati rasul sallallahu alayhi wa sallam o wi bi yahi ha tawi be ardini dum do gedal be makko ben Genghis Khan e kona ben be sar ini dum do ben sharia yutirte do baa mudum ardinte do sengo do alquran kanyum ma e sunna o wi kanko imam an-kasir ibnullah ta'ala wa man fa'ala dhalika minhum fa huwa kafir kala wado de do golle haray ko kafir yalli dawa yettude ido piji jippiran do e lambe be fewndo duda ben tawto dum sengo naya bongon imam an-kasir rahimahullah ta'ala kongol gol o yewti gol o wi li annahum jahadu hukm allah qasdan minhum wa inadan wa amda fi honno be do be hefer din la ko wadi non be lundike be teyke pas be jaggiti be fi bi wondema be burnike e worte wara pas wondema dum do hanaka nyaawirede imam tayyib rahimahullah ta'ala hollugol ma fi hefer din gol be do kanko kadi o soggi yewtere den kama jumul fatawa yewtere makko den hino hino juuti ya wayiltade majumul fatawa e mujalladu jidda bon sengo derol chapande jiddi karabinan gol yewtere ko yewti e mudum wondema nyaawirgol kona alqur'ana on be do jogitibe Genghis Khan e kona be do rewetebe be sinchani be shariyaaji be rebe yahi e hore mudum be do ko no ay wonde pecce didi wobbe go hara hibe andi wonde ko sharia wattitaado be yitira bawo mudum be harbe be harmina konko dagima be detna konko harmi be do hino anda nyaawore mabbe feccere dimmere den ko ben wombe e fibade wondema haray koko na nyaawirede do wona ko hana nyaawirede ko sharia wattitaado haray hana ka nyaawirede on don ne danke en waawata innude en hefer dinnaymo haray en yondira e subuhaji ido subuhaji telen ko yowndiri e subuhaji de wona dalno de fi hefer en gollambe be amma tobere dimmere den e subuhaji din ko subuhaji de wona dalni norde fi yaltugol e hore lambe men yaltugol e hore lambe men dalino rapiji ndam be wi'a honno no jeya subwa molna do wona dalinorde wondema yaltugol Hussein nde Hussein fawno bagasi mudum e kala be fukkuturno yawgol Iraq wontaton almoton la moton fi kanyum kadi ben gombe tombe bayondira e makko fi hettugol haqqeji immorde be yimbe waraabe ton alminobe ton tigito jaka ko kofuru be woni wadande ko be ccu haa hewto ya ton be waram be dallira dum do wondema Hussein kanyum kadi yaltuno e hore yimbe ben be awole tun hande ko dun ne anke goto meden yewtida ko yoni e fi di muzaharadi men yewti ne danke on meden yewta fi dum dalillaaji ko ari e mudum o ni ay Hussein go yaltuno hay Hussein go yaltuno kanyum kadi enen kadi mara fere ko ma yalten min yalli yaltugol Hussein ko dalil ayaji alquran kan me hadisaaji no sappana en fi yaltugol hore lambe be ngino harmi fi Hussein so yaltuno o wadi fere makko o yalti yalli gon non dalino tan en kadi nden en yaltay ne danke on men waddi dum tawi ne danke on ko hewtudo wadugol ta kharruj yaltugol inna gairi university tawata ko di fikraaji do do ne danke on e yiltudude e leydi mudum uddita dudal jonne julirde wona wajotodo wona halfinteedo lowe tawata o do no yaltidi university di do fikraaji tawata o do ko do woni ko almoto yimbe ben ko do woni ko hikkinte yeso tawata onon si landama kon woni nyaawre fi yaltugol hore lambe odo ne danki ko men waddi dum do yaltugol mo gaygol mo universite no heddi ko duudi kon fo wano lebbi didi haray o gayni o yaltidi e odo ido afkar jo hotidi e mo kanko andi kon to woni ko jetti dum do amma jamiaaji din ko di sinkira ko di wadira ko di mahira ko fi yo finde sellunde hebo e mudum ko dum don woni ko mahira kono si goddo yahi ton wadi kala ko fala hodi di mun kala ko fala kanyum andi o do subha yaltugol Hussein ruttugol o do no wa wonde pecce tati feccere aranere den ide wiya honno subha feccere aranere den wonde ma hadisaaji din hino hadi en yaltugol e hore lambe be si wona haray den sharti yahoji joy dalil mudum baye wi won en jantike hadisa jiden e darsu men fetudo hadis junadah ibn abi umayyah qala uwi dakhalna ala ubada ibn samit radiyallahu ta'ala anhu wa huwa maridun qulna uwi men natno ka ubada ibn samit tawihi munawni men wiyani mo honno men wiyimo be wiyani mo aslahaka allah ya allah subhanahu wa ta'ala mu'min fi yakema arabuno jogi yewtir gol sifawanuni be wi hadithna bi hadithin yanfa'uka allah bihi sami'tahu min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yewti men hadith nafo women nafaka allah subhanahu wa ta'ala konko nandade la don sallallahu alayhi wa sallam na argol tawakar mo kojon inna ara indare kon hum fiton ko yoniri affaire politique kon hum fiton ko yondire ko fewdi galleede kon beedo na dum yewtu men ko nani dane la do sallallahu alaihi wasallam men nafitoron mon kali nafe dala wi da'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nela sallallahu noddime fa bay'anahu men bayondiri e makko fa gala wi فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشتنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرتنا علينا أوي من بايعنا صلى الله عليه وسلم يمننا من طفتو لمببين إهوركنكم من صفتي أمورنكم من يدي أكنكم من أني من يمن جبو من طفتو dun do woni ko men haldidina la ko sallallahu alaihi wasallam ndaru manhaj ndaru finde ndaru alhali mo do sa bajina la sallallahu alaihi wasallam woni tutude e be do talibabe makko arnobe ndaru gol taskoda hore maada ko hon wonda e tutude e talibabe wonduda be hon wonda e tutude be do ak inna do ko woni cerno e nokkure de ko o wi men bayo nira do sallallahu alaihi wasallam wonde ma yomen nanu men jaba foti ko ko men weltori ma ko men anyi foti ara meden e sattende ma dum meden e newende foti ara ndiyam no wodi ma dum ala foti ara kuran no wodi ma ala foti ara tarawje no wodi ma ala yome munyo wa atharatan alaina e hore labbe be burnugol hore mudum e amen famiji mabbe din tuuna e lamminede yimbe mabbe ben tum ndari o toje de ne waddade ndari lawi diyarugo ka mabbe ndari dum do e dum do dum do e dum do ko ni woni ko fu dorta o wi wa atharatan alaina hay sey be burni hore amen o wi wa alla nunazi al amra ahlahu ndemen podo dirta e fiya ke on joma makko men podo ni taylan do o wi illa an taraw si wana haraw iyo kufran kafiru bawahan bangungo indakum tata don jogi fiingun kefer don dalil min allah imorde kala fihi burhanu har don jogi dalil selludo hara suba fusi ala e mudo sharteji yahoji nay o wi honno e hadis on taraw yani yaltugolon e hore lan don ko ma iyon iyano hore modon pellitalar na ko nan tongi radio hoy ma e television ji ma no ko na e bugede internet na dum don dey ko ma tabin kinno iyano hore modon wonde makko pellita wonde makko keferu kufran tata ko keferu kadi wana en gol ko keferu na yaltinoru kadi harana bakkatu ma dum don do jettugol jawli hawta den na dim piji inno ngoni kefero o wi kadi bawahan imam ibn hajar rahimahullahu taala o yegani imam al-khattabi ma'na bawahan non o wi yuridu zahiran badiyan min qawlihim o wi harayno feni harana en gol hino suudi bawto nila sallam be maki sharti fi yaltugo le hore lambe ben efer in gol de yaltingo yaltugo le hore mabbe o wi indakum minallahi burhan harahi don jogi ko ene te kon dalil tabutudo ka allah subhanahu wa ta'ala wonde ma dum do ko keferu yalla da jogi dalil fi efer in gol be do lambe da jogi dalil mudum imam hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala kanko kadi wono ardiri non ka fatul bari o wi honno o wi harahi don jog indaku minallahi fihi burhanun awi nassun harahi don jogi iyal aw khabar ma dum humpitan da sahih sellunde la yahtamilu ta'wil na en gol dum do ko dum do tindini ma dum do ko dum do tindini few o wi fanun de munde ngi hadith on la yajuzul khuruj alayhim ma dama fi iluhum yal dagata ko yaltugo le hore mabbe fatin golle mabbe den yahtamilu ta'wil hin wawa fir rede ni ma no wawa fir rede awa ta yaltude hore labbe joni yalli en delno re yaltugo husayn akite ma ko ne la do sallallahu alaihi wasallam dalino re yaltugo husayn wawa wonde dum do hino ruttibe hadisa yidi jantiden din fo hino ruttibe say woni ko faala na do hore maada moddere jaburum do wata dalino fi ko husayn yaltunoko sengo dim mongon karabo ko be be fotti wonde ma daga ta ko yaltu gongol en jantike darsu men fejjudo en e ganama ko yodir imam ahmad kono non kadi imam ibn battah kono non kadi imam sabuni imam an-nawawi be do fop mabbe be fotti wonde ma daga ta ko yaltu gol hore labbe men be gani en fottande mudum kon ne dan ke dan ta bawdon kadi sengo tammongo ruttugol be innugol husayn yaltuno kambe kadi be yaltay sahaba abdul rabbi sallallahu alaihi wasallam be felno husayn etabiina be wi wota be yakota yalt no jeya e mabbe abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma o felno husayn o wi wonde ma wota o yalt o wi wota o yalt few ko dum e wono ardi ni non ka sahih bukhari nafi o wi qala lamma khala ahlu almadinati yazid ibn muawiyah jama ibn umar خشم وولده فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اويتما ده يزيد اودو ايتانو في لونتا غونغول بن ماويا ابن عمر متنديري خشم كان ما يجدال به مومبن اجدال به مومون اوي اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ان الله سذا بماك ينصب لكل غادر لواء يوم القيامه اوي فمبانتي ودانتي ko dum woni drapo yawmal qiyam kala jamfido kala dari do jamfi lambe inni sortay be koyde waday dum do e dum do wadete drapo yawmal qiyam innako be do woni jamfino be bawto dum o sappi o wi kanko imun umar o wi ne onani lado sallallahu alaihi wasallam hino maka wondema kala on wardo dum do ko ni woni al halima ko yawmal qiyam ibnu umar hadi bay onani wondema husayn no fala yaltude ya ira Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma o jokkitimo o hewto yimo kala wol ko yarete jemmaaji tati ko yarete jemmaaji tati o jokkitimo bayo hewto kemo enni konto woni ko fokkutuda sitawno yaltu golle hore lambe ben yaha yalta hore mabbe Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma o iwa Madina o fokkita jokkutu gol wondo yawde Iraq fokkuto do Baghdad o ya ko yarete jemmaaji tati himo andi ko nambara ko fitina woni ko wonoyta ko dum wobbe go kadi wiyano wota yow e gal guriwal gal andu don be inni kambe be yahay be yalti wobbe go nodda e telephone ji be wi yilte be inni be accetu men ya wobbe mabbe suudi dalni telephone mongo be inni be yahay be acci ha be naati ka der guriwal be hubbe be wadi be ko goddo wata sifade o do jokkitimo mandi nambara o jokkitimo o wi o ayna turid o wi an no husayn o ni al iraq o wi ko iraq be windani lan lete be ni wo ko mi yow men bayo dira men wontida ibn umar o wi la tazhab fa aba o wi wota yow o sali o yahi few awto dum sey ndaw mar yewti mo yewtere o wi inni muhaddithu ka hadithan inna jibril alayhi salam ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa khayyarahu bayna ad-dunya wal akhirah fa ikhtara al-akhirah wa lam yurid ad-dunya o wi jibril arun la sallam o subi be aduna kanyum ma al-akhirah ne la sallam subi al-akhirah o be terti aduna o wi wa innaka bad'atun min rasul sallallahu alayhi wa sallam o wi an musayn kwa huire jiyade relado sallallahu alayhi wa sallam hida hikki e mabbe o wi wota yahu terto o sali fes o yahi ibnu mar jogimo o wulli o wi wota yahu ndar sa babne lo sosay be jogi fukante kon figu wiyano be wota be yaltu ben kadi e guri wangal be wiya wota be yaltu pedo kadi be yalti be yahi tawta koronde be agol juude ara inna koni woni ko men dum annuri wobbe yaaka dum do e dum do bawto dum o yini ki jomi way mi wayno diri e wona do e waro yen onan gelal makko yi ko woni kadi ibnu zubayr kanko kadi o wowli o wi wonde mawta yow wota yow ibnu abbas kadi wanono kanko kadi o waji mo o wi wota yow ko non kay jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala o wi wota husayn yow ko wanono kay abdullah ibn amr radiyallahu anhu o wi wota yow ko non kay sayyid ibn mina rahimahullahu ta'ala kanko kadi o wi wota yow kono kede abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala o do kadi o wi wota yow kono non kadi abu waqir al-layfi radiyallahu ta'ala anhu o wi wota yow abu waqir al-layfi rahimahullahu radiyallahu ta'ala anhu o wi tigi yon o wi balaghani khuruj al-husayn ibn ali radiyallahu ta'ala anhu fa adraktuhu bi milal فناشدته بالله الا يخرج او وي بامناني حسين يالتي مي جوكيتيمو في هوتو يا غولمو في يو ييلتو او وي تيجو مي جوكيتيمو ها مي هوتو ييمو مي توري مو يو ييلتو وتاو يالتو وتاو يهو سو يالتي دو هاراي كو وارويتيد او جوكيلا ماكو غول وي eko wona be do kadi eko wona be do kadi etabina en abubakar ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham sa'id ibn musayyab ali ibn husayn be do fu be waji wo be ni wata o yow tawta an hande ko dum do wonda e dalli norde hadithaji din kanyum ma e kongudi saaba be be wi mo wata o yow an ko no wiata menen kadi bay husayn yaltu menen kadi men yaltay dalil ma wona dalil dun to hino ruttuma e mu ko non kadi subha mabbe dimmo on wondema yaltugol e horebe do lambe lat hadaka fitay wana kafa woni ko yaltuda e mabbe sa taskike ko ari ka hadith kon ko ari e hadith on kon wondema ko taw yaltu e hore lambe ben wotaw yaltu hore mabbe yalti do hore mabbe den jogi kafa yani e famu de mabbe be inna woko sa yalti di den hore lando hida jogi kafa ko dun do woni ko hada e hadithon ko dun do woni hada fi yaltu gongol ko honnum addefuma sendinirgol ne rasul zambe maki wotaw yaltu kibe faano dum do kafa no ay wonde rafendo sa ko dum non wonno alaaji di yen anduno ka hare hare de be onno e wadde den ko kafa joni ko be na borayno be jogano ki zar do komba sala be jogino zar do komba ma be jogino do ala mo tawata o do ala waway mulude hefer be ben gayna fi mabbe enya kon non fotine no be yettay non don ala be na bora be ci jettu gol kafa ko dum dombe marno fe ndo on say yalli hande an kadi si tawi woni da yahande do ne danke jogido zar do komba ne danke jogido ko wawata mulde neddanke mulde quartier fo mulde leydi fo a jettay kafa fo kitana on ma dun leggal ma dun hayre wawa wonde haray yaltu gongol innaka ko ma kafatu yaltu gongol ko dengal gal woni ko fuddorta halakan ka khutubaji ma fuddoda bari ndagol ka darsuji ma da ka yewtidata e be wonda yewtide be don fuddoda bari ndagol bawto dun cuina yimbe ben jango be yalta tigiti on ko no jama on yaltirta jama on ko yaltirta ko yo nyalande wade inne nyalande kari de hino wada kon woni ko yaltini jama on ko dengangal wawla inna wada ma nyalande de yalte bawto dum jama on nangilawol mu yaltiye andi ko dengangal woni ko fuddori haray dum do dalino gorbe indugolbe haray ko kafatu woni ko yaltirte dun don sella karamo kobben ibe sappi o do subha mo be woni dalli norde wonde mako kafatum e dun don wala na ko sellino na ko sellino Sheikh Salih Fawzan hamizahullahu ta'ala be janti be landa ko yondire yaltu gongol si tay woni ko kafatum edi marsi wona de wadede Sheikh Salih be maki har yaltu gongol wona dun don tum de balde don lantawa e muhadara mabbe kabe Sheikh Salih hafizahullahu ta'ala be landa o mas'ala fillida filli fillinna o mas'ala mon de nge jamtade do be inni tigi tigi on yaltu gongol be maki al khuruj ala al imma yakunu bis sayf wa hadha ashad al khuruj kon nguri tidude be maki wa yakunu bil kalam no ay wonde kay ko kongol kadi bi sabbihim wa shatmihim wal kalam fihim bil majalis yennu golbe hoynu golbe e wawlu golbe ka joka ka tumbondire wa ala al manabir e ka gangune be wi dum do fo wa yahussu ala al khuruj dum do fo no memmina gel kum bernde fi yaltugol ala wali al amr be wi hiro jeya mu on kadi foy gintinu golmo kongo ngol ne wawa yaltinde yimbe be yobbe yaw ngel wadi bayanaji ngel wadi muhadaraji tawata muhadaraji din ko wondi e hamasa memmingol yimbe be ha yimbe yalti tawata ida jodi ka sudu mada bibbe yimbe be yobbe yaltube wado e ko be wada o hare ko e watta yila subwa on subwa on ko subwa mo tawata ruttu ko mo hino weli fiha no je subwa mo be liba takadi fi yaltu wala hore be do lambe waktu men o mutike mo ja be wi wondema e yaltu wala hore be do lambe ono wombe wiide wota hore lambe be yalti hidon wiide wota wote jama wota wotu kono do woni kono dum do woni hidon wiide lambe ben dofte hidon wiide wota wote jaba golbe do hino weli fiha fi honno dofta gol lambe ben ko hombo woni ko yamiri dum Allah subhanahu wa ta'ala nela do makko en jantike yalli si Allah subhanahu wa ta'ala makko yamiri hana ka doftede hana doftede awto dum de wote wona de wadede fason no lambo wona e joddinirede non yalli dum don hino sharini rano yani sa hadi aini wota rewre gol do lawol fi hebugol lamdo yo rewre lawol sharina gol bay hino wodi lawol yalti galina wodi ya famu ne danke on ko kanko woni e wadde tana qud yani yahar na an kono baytu woni nawnare angal dabbu gol gonga no kaberde mabbe ko dun sibe man no dum do dum do hino sherti few yamir gol lamdo on yo lamdo yo dofte e angal yamir gol wad gol de wote wona de wadede do yani piji di hino labi poy musibe joddo teddudo wata jibo horema no jeya suba mo woni libude wondema subwa molana ina tebe ko karmo ko be buyjabe kedeedo lande no kuli wabbe din to be wi wondema hino ka constitution mabbe be wi wondema constitution hino yamir luwaji ni hino yamir wondema wadugol march woni march on ko pacific ma dum ko honnunde kala no be innirimo inde den wawata sanzude piji di inde den wawata sanjude piji din sa fala inne marson honnunde bawto dum be wi yawnde be no ka constitution don wonde balando ino yamiri bay hino winda yeyutire bawo bawo mudum hino halda fotta marson no tago ide wiya alquran kay may sunna sharia hino harmini yaltugo le hore labbe den fi lambo on ko kanko woni ko e yibbe mum fotti wodun don dun don dagin nan tama yaltugo le hore lambe be watta ila mo yeno serti Allah subhanahu wa ta'ala na do makko be hada be wi'a wata lambe be yalte hore mudum lando yilto kany ma yimbe mudum fotta inna illa la yalte fi yettugo haqeji modon yibbe be yalta ya andu alundi kal qur'ana kany ma e sunna e manhajus salaf hay saydu no ka constitution wata jabu few ter terto jogito hore maada wonu ka suudu maada ngi bengure maada ko lasli molana do ni watta yila e mudum no yeyi ha tawi yurmi tawi yahay ha yimbe innetebe beedo yimbe ko innetebe no jokki sunna nafiru yimbe innetebe jokka sunna tata ko beedo innetebe do ko nyalande mum beeda ko nyalande mum beeda ko nyalande mum ko honnun e piji jahili yankoni haray ko yen watta yila musibe julbe teddube dido subuhaji subuhaji din hino duudi kono yonni royetele wano dido haray yen torbo kanko Allah subhanahu wa ta'ala be ukki be dido piji Allah subhanahu wa ta'ala yaltinam be e dum do tabintin na'in wonen jaboobe ardingol alqur'ana kanyum ma e sunna wota en jabu ardingol belede yeso e yeso alqur'ana kanyum ma e sunna battuden karamo ko ben e dido fitinaaji di fenden e mudum eto heba karamo ko jo mo holida tentinano ma ko honno woni tigiti o manhajus salaf tabita e mudum rentuda dende nangal wombe noddudeen do subhaaji dido wona yimbe majjube woni dalinorde di subhaaji do ko ne tebe hino jangi ha hebi alluje towde ko be woni dalinorde dum do ne danke mo anda hay mere wata dalinorde di subhaaji do sawi andal ko no karamo ko be ruttiri dum be ukkete e sako mabbe be wakko penangala mabbe yaadon e mum ukkoda non e nambara ni sitoya Hussein oni sitoyno Hussein oni sitoyno ko wadano den don golle ko wana non kedi yaltunobe ben be ni sutuno tuma de fureji wadano e dabbe de nano e nyaamo noddidire delegation ji wade dum do wade jama oni siti na aduna mo'i wona diina woni ko mo'i ayye bingur ndammaada kono tawrota Allah subhanahu wa ta'ala jango tata wona fi diina woni ko yaltanda ko fi leydi ko fi lenyol ko fi dum do e dum do piji jahili yanko ko nelaado sallam iya innuno wadama ka sengole teppere leyi wota memmine yilto e masailu jahiliya le sheikh mohammed abdul khairi bin allah ta'ala abeydoto ko yondire de do tobbe jingangol lenyi jingangol leydi jingangol dambe mudum jingangol dum do e dum do dum ko piji jiyadi e duma non terte dum musibe julbe teddube tubo darte Allah subhanahu wa ta'ala anden ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko wadi fawledi do nano falira don wadirten non en taw yemo jango landi to e haray mi tawno ko mami watta dum do e juude modon si tay woni sawaba hebi ke mudum koy modde ka Allah subhanahu wa ta'ala say woni faljere hebi ke mudum haray ko yo fallite woni e ko hana wonede e mudum kon wallahu aalam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in ido wawi hendagol mojobere di do hidoji e odo sit ibadurrahman.blogspot.com fajazakumullahu khairan.